ჩაში დუდა ჰუდუ ჩეჭა წეხოლე უბოდი სამონ ბორხა დუდა ხანჯერ მოჰამა მოჰამა რაკაშ ბოგომუნ დიცა აჰულე ვრაულე ჩეჭი დუდა ჰუდუ ჩეჭა წეხოლე უბოდი სამონ ბორხა დუდა ხანჯერ მოჰამა Hey!